people, hello, hello, bun găsit din Piața România, din Mall, începem Kiss Kiss in the Mix. Salutare, salutare de aici, o mică întârziere, am intrat în 19 și 9 minute, 0722 20 60 20, așteptăm dedichisurile voastre începând din acest moment. Sau cele de pe facebook.com/KissFM România, până la 10 împreună în fiecare seară timp de 3 ore. Începem cu Plan Winnie, Abibi și apoi ne întâlnim cu o piesă foarte tare. De la Deep Central, Speed of Sound. La Kiss FM, asculți doar hituri. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep beside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my place. Down. people, kiss kiss in the mix like in Moldy. I don't know, avem dedicații. SMS-ul 0722 20 60 20. Hai să vedem ce zice lumea acolo la numărul nostru de mesaje. Hello, fraților, pentru toți chisomanii, pentru voi și pentru iubita mea Coca din Târgu Neas, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Toate hiturile din seara asta cu respect, zice Elvis din Iași. Nu știu dacă ai văzut, scria pentru toți chisomanii. Chisomami, da. Hei, bună, vreau și un dedicis pentru Valentin și familiei lui Monica și vouă o melodie cu Alex Velea. Ok, o găsim și pe... îl găsim pe Alex Velea. Da, pe Alexandra Velea, de la Ștefan Indeva, pentru logonica mea. Ela, te iubesc foarte, foarte mult și pentru voi vrea Moga Electronical Symphony. Frumos, frumos. Bună, băieți, sunt Denisa, vreau și o dedicație pentru toți cei din microbuzuri care se îndreaptă spre Târgoviște. Vă pup, să te cei mai tari. Mulțumim mult, drum bun acolo. Hai să mai luăm încă unul. E foarte frumos și foarte așa de pus la inimă, de la Sebi din Vaslui, pentru cea mai dulce fată. Zice, știe ea cine, aici da. A dat un bar. Da, închide balanteza cu mesajul și aici e frumos. Ai apărut ca roa de pe lalea. Oh. În calea mea trebuia să zici, să faci o rimă frumoasă. Și apropo, pentru toți cei care trimit așa mesaje de dragoste în luna ianuarie, se pregătesc de Valentine's Day, încă de pe acum, să înțelegem. Da, da. Uite o piesă de suflet care zice că dacă te prinzi, te... Da, dacă voi ajunge acolo, o să fie bine. O să vezi tu, da, o să vezi tu ce-ți fac. Adică Michel Telo. Hai să ci pegă, ne întâlnim și cu Ibla Rock, un mashup foarte interesant. Zuki. Da, între Ice MC și Ibla Rock și Andreea Bănică vine cu piesă nouă. Se numește Electrified. Da, DJ Anxiomix împreună cu voi, continuăm cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the mix, la Kiss FM, radio numărul 1 în România. Da, fa, pentru care vă mulțumim! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, assim você me mata. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Venetian and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. România, 7:35 de minute arată ceasul. E momentul să facem o scurtă pauză înainte să vom da startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Le citim imediat după pauză și tot după pauză ne întâlnim cu încă 3 sau poate 4 hituri mixate live de aici din mod din Piața România. Cu alte cuvinte, la Kiss FM asculți doar hituri. Încă 3 piese sau poate chiar 4 mixate înainte de ora 8. Suntem mai departe live din mall, din plața. Avem derichisurile voastre de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem ce derichisuri am primit acolo. Se poate pentru fata din Viz. Mulțumesc, mamă, de la Fan Club Pip. Nu știu ce e Fan Club Pip. Vă tafunicușor, salutare să fie pentru toți cei care ascultă Kiss FM, din Focșan și pentru Oana Paraschiv. Daniel Mitran zice așa, să fie pentru Kissomanii de pe Wall și special pentru schimbul 494 și pentru cei mai tari DJ Olic și DJ Ai, mulțumim. Andreea vrea un derichis pentru Ela și Laura, sete de noi și pentru voi, ok. Și Loco Dice sau Dice, nu știu, un derichis pentru toți Kissomanii și pentru Sighișoreni. Până la alta avem Celia, Is It Love. Imediat vine Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me. Și Ania cu Fumi. Cei care sunt aici în mall pot să le facă, nu, cu mâna de acolo, de la lift, din lift sau de pe scări, pot să vină aici să facă poze cu noi. Și derichisuri pot face tot aici dacă vin și ne vizitează la studioul Kiss FM. Studioul de sticlă de aici din mall. La Kiss FM asculți doar hit-uri. see that I got, ain't nothing like it. Your hair fall back, put your head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I swear to the boom. The dark shame with the bottom in the picture, baby. You're like candy, but I'm probably meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm picking the truth. Well, finesse for real. Pero mira que tú estás buena. Brad, Mark Anthony, Deuce. I was playing with her, she was playing with me. Next thing you know, yeah, we were playing with three. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Scurtă pauză, iar după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute non-stop mix. Adică trecem în ora a doua de astăzi de piese mixate și de dedicații din partea voastră. Venite la 0722 206020 sau pe facebook.com/kissfmromania. Vă invităm de asemenea să intrați pe kissfm.ro/kkm. Aveți podcasturile de ascultat sau de downloadat, să aveți colecția completă, sunt absolut gratuite. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiestănescu.ro pentru articole foarte interesante. Așa cum zice jingle-ul care urmează, BRB, adică Be Right Back, ne întoarcem după o fix. La Kiss Kiss in a Mix, ascult. Da. Kiss Kiss in a Mix, we'll be right back. Kiss. Asculți doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Sound, 8 și 2 minute arată ceasul, ne-am întors. DJ Anc și Olix împreună cu voi până la ora 10 în direct din Piața România, Mall-ul Piața România din București, ca să înțeleagă toată lumea exact unde ne găsește. Da, studioul amenajat aici, studioul de sticlă Kiss FM. Cei care sunt în zonă pot să ne găsească aici în fiecare seară de la 7 la 10. Noi suntem de luni până joi, iar în weekend îl avem pe Mr. Boba. Da, Mr. Boba, ați fost alături de el în weekend, de vineri până duminică. Hai, începem o nouă oră de mix live din Piața România, mai exact începem 40 de minute non-stop hits. Avem Adrian Sână și Sandra N. Kiss in the Mix, edit pentru Angel, da? Da, ne întâlnim și cu Rihanna, Man Down în câteva clipe, Andino Damasi remix și piesă nouă de la Elena Gheorghe, Your Captain Tonight. O piesă pe care am testat-o în weekend în club, prinde foarte bine. Și apropo de cluburi, kissfm.ro/partidul, de acolo puteți descărca înregistrările partidului Kiss FM din acest weekend. Până la 10 împreună, ne găsiți și pe SMS-urile pe care le citim mai încolo, 0722 20 60 20, dar și pe Facebook. Da, vă invităm să ne dați un like pe facebook.com/kissfmromania. Avem 565.462 de like-uri acolo, vă mulțumim mult pentru ele. La Kiss FM, ascult doar hit-uri! Running in this rain.

nouă, mai fresh ca un sul de portocale, lansată la noi în emisiune, nu? Da, Elena Gheorghe, Your Captain Tonight, chiar la Winter Kiss am lansat-o când a apărut. La noi ați auzit-o prima dată. După care i-a venit invitată chiar aici în Mall, în Plața România, în studioul Kiss FM. Am văzut pozele, eram în concediu, am văzut pozele, foarte frumos. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi, 0722 20 60 20. Sunteți cei mai tari, vă ascultăm de la Paris și vă pupăm, zice Codruț și Emil. Mă rog, zice sub altă formă, dar da, trebuie să o reproducem în direct. A zis că suntem mai tari decât toate radiourile de acolo, mamă. Da, mulțumim mult, adică mulțumim e de bine. Ce mai avem pentru cel mai tare unchi Costi din Predești, din partea lui Mari și Emil, pentru și sora, Dana, soția lui Șobolanu din Calopar. Șobolane! Avem așa, hello, party people, dedic următoarele super mixuri verișoarei mele, Elena din București, dar și viitorilor mei colegi de la ambulanța din Reșița, Dan este de acolo din Reșița. Și mai avem încă unul de citit pentru moment, salutare băieți, abia așteptam să începeți pentru că sunteți cei mai tari și toate melodiile să fim pentru iubita mea Mihaela din Fundulea și pentru toți dușmanii mei și prietenii mei, Ionel din Fundulea. Frumos! Vezi că sunt dușmane! Hey! Arash Broken Angel! Kanza, o piesă nouă ți-a lansat tot la noi la Kiss Kiss Remix într-o marță așa. Girls se numește piesa. Și apoi vine Raluca, Out of Your Business. DJ Xorix împreună cu voi până la ora 22 live din Plața România la Kiss FM. Asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Oh, Non-stop hits aici la Kiss Kiss in a Mix. Am avut Raluca, Out of Your Business. Imediat ne întâlnim cu Dan Bălan, Mamă, una mai veche, o piesă lansată în exclusivitate la Kiss FM acum ceva timp, Justify Sex. Dar până atunci să vă spunem că în weekend ne întoarcem la munte și vom face asta toată iarna. În fiecare weekend vom fi pe pârțile și în studiourile Winter Kiss din Poiana Brașov, Sinaia, Predeal și Azuga. Weekendul ăsta am avut parte de vreme foarte, foarte frumoasă acolo la munte. Vă așteptăm și pe voi dacă sunteți fani de munte, de zăpadă, de vreme frumoasă, nu de zăpadă în oraș, ci zăpadă la munte, așa unde, așa cum trebuie să fie, de fapt. Lasă că ar fi bine să fie zăpadă și în București, să simtim și noi că e iarnă. De da, când... să zăpezim mașina în fiecare dimineață, să... Păi e sport, nu? E un sport bun de practicat, decât pleșcăială, mai bine să fie zăpadă, așa, două luni măcar. Dar oricum noi avem parte de zăpadă împreună cu cei care vin acolo la munte în fiecare weekend. Ne auziți în direct din studiourile Winter Kiss din Poiana, ziceam, Sinaia, Predeal, de unde avem două ore de Winter Kiss Kiss in a Mix și... La Azuga, unde ajungem din când în când, dar mixează colegii noștri acolo, așa că dacă ajungeți la Azuga și stați la coadă, la teleschi, telescaun, ce e la acolo? Teleschi, nu? Da, teleschi sau telerobingo, ce vrei. Acolo ne găsiți pe pârtii, în direct, cu programe, dedicații, concursuri și multe, multe veselie. Pe cei de pe Facebook îi invităm la Derichisuri chiar acum. DJ Angă dă startul Derichisurilor pe facebook.com/KissFM România. Și le vom citi în 10 minute. Justify Sex, piesă veche la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri! I see lips are fighting, toes are falling, are falling, are falling. Can't ignore your craving. Can't ignore your craving. Can't ignore your craving. Catalina Atlas. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de delichisurile voastre primite pe facebook.com/kissfmromania. Zici așa, Mirica Răzvan, pentru prietena mea Alexandra, te iubesc și pentru toți kissomanii, stay tuned. Avem Cristian Antochi pentru toate fetele frumoase de pe wall, Răzvan de la Răzvan pentru toți prietenii mei, la melodia Jason Raz, I'm yours, frumos. Hai să spunem fetele care sunt pe val, nu? Wall. Naci Ionuț, toți elevii liceului Petru Cercel Târgoviște, mai ales clasa 9C și de la școala Coresi Târgoviște, mult succes! Dar și ascultătorilor, zice el, Ben Ieftim e de la Mirel pentru fata care l-a dat peste cap, mulți pupici și nu uita că țin la tine. Adică ți-a pus pirică sau cum? Lucian Andrei pentru românii care protestează în piața universității și în toată țara, pentru voi doi și pentru românii mei și țara mea, România s-a trezit, ok? Și stai pe care l-ai, cu România care s-a trezit. Hai să le lăsăm pe restul pentru mai târziu. Acum e timpul să facem din nou o pauză scurtă, scurtă, scurtă, pentru că ziceam am încheiat 40 de minute non-stop hits. Revenim cu 3 sau poate chiar 4 piese înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Music, back to the mix, back to the party. Ne-am întors în mall, în plața de unde transmitem în fiecare seară Kiss Kiss in the Mix. Da, am fost plecați până în studioul central și ne-am întors acum. Avem Gras XXL, Lala Song împreună cu Guess Who și cine mai e pe acolo prin piesă. Eli White vine cu Sete de Noi, că tot ne-a cerut piesa asta. Apoi avem un mare hit al momentului prin cluburile din România. Tom Boxer și Morena vin cu Deep in Love. Și dacă mai încape, mai avem încă o piesă, dar asta rămâne de văzut. În weekend, uitați, ne întoarcem la munte, ne întâlnim cu voi în Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, unde avem 2 ore de Kiss Kiss in the Mix, și în Azuga, unde avem program local acolo pe pârtia Sorica. De asemenea, pentru cele mai recente emisiuni Kiss Kiss in the Mix, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, să aveți setul complet de emisiuni la zi, desigur sunt gratuite. Și kissfm.ro/podcasturi, acolo găsiți podcasturile celorlalte emisiuni de la Kiss FM, mai exact Cronica Cărcotașilor, Fresh Top 40 și Romanian Top 100, plus Hitmaker. Toate emisiunile de weekend sunt updatate și ele la zi acolo. Hai cu Grasul și Guess Who la Kiss FM. Asculți doar hituri, hituri, hituri, hituri. Și flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire de parcă sunt săgeți. M-a lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la, de dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanky, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe-și în gym plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov, fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club, mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele, nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house, se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. I-auzi, e ultima ocazie, astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis, nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Guess Who, scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv, arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la, de dimineață până seara cântăm. quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malé assim pra lá, o matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Hituri și pe telefonul mobil dacă vrei să ne asculti atunci când nu ai un aparat de radio lângă tine. E momentul să intri pe kissfm.ro. În partea de sus a site-ului ai cele două aplicații de downloadat gratis, mai exact pe kissfm.ro, așadar poți să descarci aplicația pentru iPod sau pentru Android, de fapt vreau să zic pentru Apple sau pentru Android. Amândouă sunt gratis, în așa fel încât să ai aplicațiile Kiss FM și să asculti Kiss FM în direct pe telefonul tău. Așadar, Kiss Kiss Remix live din Piața România, revenim în câteva clipe după piesa Non House, o piesă românească mai veche, foarte, foarte frumoasă. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss Kiss Remix, we'll be right back. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Oh dear mama, every word that keeps my smile alive, you were always there to set me free. Cause you're there and even though I'm blind, you can clear my eyes again to see. Thanking God for all you are and been, and for everything you did to me. Oh, I need your smile to stay alive. Oh dear mama, each day. When you smile, it means a lot to me. If you cry, I pray to set you free. Please forgive me if I made you cry. Every day I just keep asking why. My behavior took your smile away. Am intrat în cea de-a treia oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Live din Piața România, 9:04 arată ceasul și începem ora aceasta cu o piesă foarte frumoasă de la Rihanna, We Found Love. Înainte de ea, hai să vedem ce mesaje am mai primit de la ascultătorii noștri. Sunt de cei mai tari de la Cristi din Izvoare, pentru toți colegii mei din clasa 9 E din Turceni, sau mă rog, Turcheni cu capa, pentru că se schimbă și numele orașilor, nu în România. Hei, bună, ce mai faceți? Veți vreau și un dedichis pentru prietena mea Ionela cu mesajul Te pup și pentru voi de la Cecilia. Cecilia, you're breaking my heart. Sunt de cei mai tari. Vreau să învăț și eu să mixez. Mă puteți ajuta? Zice cineva care nu se semnează. Deci ar putea să fie un mesaj din sutele de mii de mesaje. Îți putem recomanda o școală de DJ. E foarte simplu. Cauți pe Google școală de DJ în România și mergi și înveți să mixezi. Și să dau chiar și diplome. Vreau și eu un dedichis, toate piesele frumoase din seara asta pentru toți prietenii și vecinii mei din Poiana Copăcin. Ionela, să știi că prietenii se scrie tot cu doi de I, ca și vecinii. Din partea nepoților mari, Emil și sora Dana și cumnatul Șobolanu pentru așa zisul Costi Dară Inter Milano și Costa Rica, la mulți ani și fără mult... fără discriminări, pe bune, da. Adică de ce să fim în halul ăsta? De ce? We Found Love, Rihanna și Calvin Harris, apoi avem niște piese mai vechi, cum ar fi... Alexino cu Star Child, da, cu Seniorita. Alexino cu Rihanna. Și avem și Liviu cu Mona, Sweet Love. DJ Anxiolix împreună cu voi până la ora 22, așadar, live din Piața România. Hai să începem mixul nostru din această oră. Începem mai exact 50 de minute non-stop hits. Puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Asculți doar hituri! Quero dar Kiss FM, 9 și 21 de minute. Stai așa că nu era microfonul deschis. Am revenit din mall, suntem din Plața România și continuăm piesele mixate și dedicațiile de pe Facebook puțin mai încolo. Păi le avem sau am dat startul? Nici nu știu cum... O să dai tu startul, e rândul tău. Ah, da, corect, corect. Până atunci, hai să vă spunem așa, Livi și Mona vin cu Sweet Love, DJ Scream și DJ Usher Remix. Joe Paz și Elise vin cu So Far So Good. Și ne întâlnim și cu o piesă care ne place în continuare foarte, foarte mult, de la Jimmy Woon. Shura se numește ea. DJ Cos Remix. În weekend vă întâlniți cu Marian Boba, el este live în... În intervalul nostru orar de la 7 la 10 seara, vineri, sâmbătă și duminică. Kiss in the Mix este de aici din mall de luni până joi. Hai să continuăm așadar mixul, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. château, c'est château, oh oh. With her standing in a way, I need to see your eyes. Shopper scheduling your day, your ego's oversized. You need me in that red Ferrari to teach you how to love. Cause you're all about the money, and I'm about the oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Unul dintre marile avantaje de a fi aici în mall față de studioul central din București, vezi mult mai multe fete frumoase de aici din studio. Cu siguranță se întâmplă acest lucru. Dar am tot zis de multe ori acest aspect. L-am descris și cu Mr. Boba în prima săptămână în care eram aici, în care era mutat. Practic, Boba era în cabina de probă de aici, de la magazinul de Vis-a-Vis, unde am instalat o cameră ascunsă și ce de acolo nu știu. Da, fetele de la Golden, nu știu nimic, deci e bine. Continuăm cu tracklist-ul nostru, nu înainte să ne ocupăm de dedicheurile venite pe Facebook. Uite, noul nostru fan, să-i spunem așa, Teo Nebunel, vreau și eu dedicație din partea lui Teo pentru toți colegii mei de la 10A din LPS Brăila, Brașapo și Doesn't Mind. Să știi că deja a fost piesa asta. Yasmina, pentru mama mea, care zi de naștere este astăzi, cu piesa Dipsa DJ's Never Be Alone, mulțumesc. Pentru Bubulina, mâine să te afișez cu o notă mare, zice Vasile. Elena Here, vreau un derichis pentru, stai că a fugit Elena, nu mai văd, pentru Petrica Ciocurlan de ziua lui. Și Alin Ionuț, pentru partidul Kiss FM și toată gașca, nebună de la Kiss, zice Ionuț din Focșani. Mulțumim mult! Îl cheamă Alin și Ionuț, da. Florin zice așa, pentru toți ascultătorii de Kiss, dar și pentru cei de pe Facebook. Așa? Ce și la mulți ani, Valentin, Vasile, pentru mama ta, ia să vii cu mesajul la mulți ani. Ok! La mulți ani celor care astăzi își trebuie ziua de naștere, hai să le cântăm tradiționalul Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Simplu, oficial merge bine. O piesă pe care nu prea ați auzit-o în mixurile noastre, dar ne-am gândit că ar merge acum, că tot suntem într-o perioadă interesantă a țării noastre. Avicii, Fade into Darkness. Și un mashup frumos între David Guetta și Kid Cudi, Sexy Beach Night se numește piesa. Sau David Guetta, cum vreți să spuneți. La Kiss FM asculți doar hit-uri. Doar tu m-ai scos din minte și nu mai vreau. Merge bine, oficial mi-e bine, oficial mi-e bine, să cred mi-e dor de tine, iar mi-e dor de tine, iar mi-e dor de tine, date, te rog să nu mai spui la nimeni. Zi, zi, hai zi, zi, zic că sunt penibil, fiindcă stau singur, fiind că fiindcă stau singur, stau singur pe canapea, cu gândul la ea, că poate suna, mă mint mereu, că poate sunt bune, aștept. Aștept o minune, bă, și chiar n-are rost. Mă uit în oglindă și zic, bă, ești prost. Mă, cum ai putut mă să o lași, bă, să-mi place când tu o iubești, mă, și ea te iubește, bă. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. Merge bine, oficial mi-e bine, oficial mi-e bine, să cred mi-e dor de tine, iar mi-e dor de tine, iar mi-e dor de tine, dar te rog să nu mai spui la nimeni. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. Da-di-da-da-da, da-di-da-da-da. M-ai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dar-i prea târșit. Da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oficial merge bine, oficial mi-e bine. Sky.

It's the magnet keeps attracting me, me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last, last. Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. Piesa lui Kid Cudi, deci o, chiar o combinație foarte interesantă. V-am mai pregătit trei piese, nu înainte să vă spunem că în weekend, până la sfârșitul iernii, ne găsiți la munte, mai exact pe Valea Prahovei, pe acolo, în județele Prahova, Brașov. Da, toată Valea Prahovei este presărată, să spunem așa, cu stațiile Winter Kiss. Avem transmisii live din Boiana Brașov, Sinaia, din Predeal, unde suntem în formula DJ Young și Olix la Winter Kiss Christina Mix, dar și în Azuga ne găsiți pe pârtie, programe locale acolo. Am înțeles că de weekendul ăsta se întoarce și colega Alice în sfârșit din concediu și a luat un concediu, dar a meritat, adică... Cine vorbește? Deci vom fi în formulă complet în gașcă, complet acolo și ne veți găsi pe cele patru pârtii. Da, pe pârtile pe care le-a enumerat DJ Young mai devreme. De asemenea, puteți asculta înregistrările Kiss Kiss Remix de săptămâna trecută, dar mâine o puteți găsi și pe cea de astăzi pe kissfm.ro/kkm. Hai să continuăm mixul cu Sahara, I Wonder Why. Varianta cu pian, ca să zicem așa. Vine și Alex Velea cu Whisper și Nair cu Pitbull și Mohombi suavemente. Kiss nu, me. Nu cunosc niciun Nair, știu în schimb un băiat pe care, pe care îl cheamă Nae. Da, Nae și Pitbull vin cu suavemente, un remix foarte, foarte tare. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Everything, if I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. I'd do anything, would give everything, if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? We'll be right back.

like deja vu, baby. Și am rămas bun de la voi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi pe facebook.com/kissfmromania. Vă mulțumim că ne-ați vizitat și aici mult și că ne-ați ascultat și la radio. Ne întâlnim și mâine cu alți mall people, nu? Da. Adică oameni dornici de cumpărături, dornici să vadă studioul de sticlă, studioul transparent Kiss FM de aici din plața. O seară frumoasă vă dorim. Mâine de la 7 o luăm de la capăt. Gata de la noi la Kiss FM. Asculți doar hituri.